महाभारत उद्योग पर्व उलूक दूतागमन पर्व षष्ट्यधिक शततमोध्याय। दुर्योधन का उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजना और उनसे कहने के लिए संदेश देना। संजय उवाच रण्वत्याम निविष्टेशो पांडवेशो महात्मसो नविसंत महाराज कौरवे या यथा विधि। संजय कहते हैं, महाराज, महात्मा पांडवों ने जब हिरण्यवती नदी के तट पर अपना पड़ाव डाल दिया, तब कौरवों ने भी विधि पूर्वक दूसरे स्थान पर अपनी छावनी डाली। तत्र दुर्योधनो राजा निवेश्य बलमोजसा सम्मान एत्वा नृपतिं यस्य गुल्मां तथैव च। राजा दुर्योधन ने वहां अपनी शक्तिशालिनी सेना ठहराकर समस्त राजाओं का समादर करके उन सब की रक्षा के लिए कई गुल्म सैनिकों की टुकड़ियों को तैनात कर दिया। आरक्षस्य विधिं कृत्वा योधानां तत्र भारत कर्णं दुःशासनं चैव सखुनिं चापि सौबलम् अनाय नृपतिस्तत्र मंत्रयामास भारत। भारत, इस प्रकार योद्धाओं के संरक्षण की व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुःशासन तथा सुबल पुत्र शकुनि को बुलाकर गुप्त रूप से मंत्रणा की। तत्र दुर्योधनो राजा कर्णेन सह भारत संभाषित्वा च कर्णेन भ्रात्रा दुःशासनेन च सौबलेन च राजेन्द्र मंत्रयित्वा नृषभ आहूयोपहरे राजन् नुलूकमिदमब्रवीत। राजेंद्र, भरत नंदन नरश्रेष्ठ दुर्योधन ने कर्ण भाई दुःशासन तथा सुबल पुत्र शकुनि से संभाषण एवं सलाह करके उलूक को एकांत में बुलाकर उसे इस प्रकार कहा। उलूक गच्छ कैतव्य पांडवान् सह सोमकान् गत्वा मम वचो ब्रूहि वासुदेवस्य शृण्वतः इदं तत्समनुप्राप्तं वर्षपूगाभिचिन्तितं पांडवानां कुरुणां च युद्धं लोकभयंकरम्। द्यूत कुशल शकुनि के पुत्र उलूक, तुम सोमको और पांडवों के पास जाओ तथा वहां पहुंचकर वासुदेव श्री कृष्ण के सामने ही उनसे मेरा यह संदेश कहो। कितने ही वर्षों से जिसका विचार चल रहा था, वह संपूर्ण जगत के लिए अत्यंत भयंकर कौरव पांडवों का युद्ध अब सिर पर आ पहुंचा है। यदि तत्कथना वाक्यम संजयो महदब्रवीत वासुदेव सहायस्य गर्जत सानुजस्य ते मध्ये कुरुणां कौन्तेय तस्य कालोऽयमागतः यथाव संप्रतिज्ञातं तत्सर्वं क्रियतामिति। कुंती कुमार युधिष्ठिर, श्री कृष्ण की सहायता पाकर भाइयों सहित गर्जना करते हुए तुमने संजय से जो आत्मश्लाघापूर्ण बातें कही थी और जिन्हें संजय ने कौरवों की सभा में बहुत बड़ा चढ़ाकर सुनाया था, उन सब को सत्य करके दिखाने का यह अवसर आ गया है। तुम लोगों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की हैं उन सब को पूर्ण करो। ज्येष्ठम तथैव कौन्तेयं ब्रूयास्त्वं वचनान् मम। उलूक, तुम मेरे कहने से कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के सामने जाकर इस प्रकार कहना। भ्रातृभिः सहित सर्वै सोमकैश्च सखैकयैः कथं वा धार्मिको भूत्वा त्वमधर्मे मनः कृताः। राजन, तुम तो अपने सभी भाइयों सोमकों और केकयों सहित बड़े धर्मात्मा बनते हो, धर्मात्मा होकर अधर्म में कैसे मन लगा रहे हो। या इच्छसि जगत् सर्वं नश्यमानं नृशंसवत् अभयं सर्वभूतेभ्यो दाता त्वमिति मे मतिः। मेरा तो ऐसा विश्वास था कि तुमने समस्त प्राणियों को अभय दान दे दिया है, परंतु इस समय तुम एक निर्दय मनुष्य की भांति संपूर्ण जगत का विनाश देखना चाहते हो। श्रूयते हि पुरा गीत श्लोकोऽयं भरतर्षभ प्रह्लादेनाथ भद्रं ते हिते राज्ये तु दैवतैः। भरतश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। सुना जाता है कि पूर्व काल में जब देवताओं ने प्रह्लाद का राज्य छीन लिया था, तब उन्होंने श्लोक का गान किया था। यस्य धर्मध्वजो नित्यं सुराध्वजिवोच्छ्रितः प्रक्षन्नानि च पापानि बैरालं नाम तद्व्रतम्। देवताओं, साधारण ध्वज की भांति जिसकी धर्ममयी ध्वजा सदा ऊँचे तक फहराती रहती है, परंतु जिसके द्वारा गुप्त रूप से पाप भी होते रहते हैं, उसके उस व्रत को बिडाल व्रत कहते हैं। अत्र ते वर्तयिष्यामि आख्यानमिदमुत्तमं कथितं नारदेनेह पितुर्मम नराधिप। नरेश्वर, इस विषय में तुम्हें यह उत्तम आख्यान सुना रहा हूँ जिसे नारद जी ने मेरे पिताजी से कहा था। मार्जारः किल दुष्टात्मा निश्चेष्टः सर्वकर्मसु ऊर्ध्वबाहु स्थितो राजन् गंगा तीरे कदाचन। राजन, यह प्रसिद्ध है कि किसी समय एक दुष्ट बिलाव दोनों भुजाएं ऊपर के गंगा जी के तट पर खड़ा रहा। वह किसी भी कार्य के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं करता था। स वै कृत्वा मनः शुद्धिं प्रत्यार्थं शरीरिणां करोमि धर्ममित्याह सर्वानेव शरीरिणः। इस प्रकार समस्त देहधारियों में विश्वास जमाने के लिए वह सभी प्राणियों से यही कहा करता था कि अब मैं मानसिक शुद्धि करके हिंसा छोड़कर धर्माचरण कर रहा हूँ। तस्य कालेन महता विश्रम्भं जग्मुरण्डजाः समेत्य च प्रशंसन्ति मार्जारं तं विशाम्पते। राजन, दीर्घकाल के पश्चात धीरे धीरे पक्षियों ने उस पर विश्वास कर लिया। अब वे उस बिलाव के पास आकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। पूज्यमान स्तुतैः सर्वैः पक्षिभिः पक्षिभोजनः आत्मकार्यं कृतं मेरे चर्यायास्य कृतं फलम्। पक्षियों को अपना आहार बनाने वाला वह बिलाव जब उन समस्त पक्षियों द्वारा अधिक आदर सत्कार पाने लगा, तब उसने यह समझ लिया कि मेरा काम बन गया और मुझे धर्मानुष्ठान का भी अभीष्ट फल प्राप्त हो गया। अथ दीर्घस्य कालस्य तं देशं मुषिकाययुः दधिसुस्तं च ते तत्र धार्मिकं व्रतचारिणम्। तदनंतर बहुत समय के पश्चात उस स्थान में चूहे भी गए। वहां जाकर उन्होंने कठोर व्रत का पालन करने वाले उस धर्मात्मा बिलाव को देखा। कार्येण महता युक्तं दंभयुक्तेन भारत तेषां मतिरियं राजन् आसीत् तत्र अभिनिश्चये। भारत, दंभयुक्त महान कर्मों के अनुष्ठान में लगे हुए उस बिलाव को देखकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ। बहुमित्रा वयम सर्वे तेषां नो मातुलोहयम् रक्षां करोतु सततम् वृद्धबालस्य सर्वशः। हम सब लोगों के बहुत से मित्र हैं, अतः अब यह बिलाव भी हमारा मामा होकर रहे और हमारे यहाँ जो वृद्ध तथा बालक हैं उन सब की सदा रक्षा करता रहे। उपगम्यातु ते सर्वे बिडालम् इदम् अब्रुवन् भवत् प्रसादादिक्षाम् चतुर्चैव यथा सुखम् भवान् नो गतिरव्यग्रा भवान् न परम सुश्रुहे ते वयं सहिता सर्वे भवन्तं शरणं गता। यह सोचकर वे सभी उस बिलाव के पास गए और इस प्रकार बोले, मामा जी, हम सब लोग आपकी कृपा से सुखपूर्वक विचरना चाहते हैं। आप ही हमारे निर्भय आश्रय हैं और आप ही हमारे परम सुहृद हैं। हम सब लोग एक साथ संगठित होकर आपकी शरण में आए हैं। भवान् धर्म परो नित्यं भवान् धर्मे व्यवस्थितः स नो रक्ष महाप्राज्ञ त्रिदशानेव भद्रभे। आप सदा धर्म में तत्पर रहते हैं और धर्म में ही आपकी निष्ठा है। महामते, जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें। एवं मुक्तस्तु तैः सर्वैः मूषकैः स विशाम्पते प्रत्युवाच ततः सर्वान् मूषकान् मूषकान्तकृते द्वयोगं न पश्यामि तपसो रक्षणस्य च अवश्यं तु मया कार्यं वचनं भवतां हितम्। प्रजानाथ, उन संपूर्ण चूहों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मूषकों के लिए यमराज स्वरूप उस बिलाव ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया, मैं तपस्या भी करूं और तुम्हारी रक्षा भी, इन दोनों कार्यों का परस्पर संबंध मुझे दिखाई नहीं देता है। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते हैं, तथापि मुझे तुम लोगों के हित की बात भी अवश्य करनी चाहिए। युष्माभिरपि कर्तव्यम वचनम मम नित्यशः, तपसास्मि परिश्रांतो दृढ़म नियमास्थितः, न चापि गमने शक्तिम कांचित पश्यामि चिंतयन्। सोऽस्मिन्नेय सदा तात नदी कूलमित परम, तुम्हें भी प्रतिदिन मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। मैं तपस्या करते करते बहुत थक गया हूँ और दृढ़तापूर्वक संयम नियम के पालन में लगा रहता हूँ। बहुत सोचने पर भी मुझे अपने भीतर चलने फिरने की कोई शक्ति नहीं दिखाई देती। अतः तात तुम्हें सदा मुझे यहाँ से नदी के तट तक पहुँचाना पड़ेगा। तथेति तं प्रतिज्ञाय मूषिका भरतर्षभ वृद्धपालम अथो सर्वं मार्जाराय निवेदयन्। भरत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा कहकर चूहों ने बिलाव की आज्ञा का पालन करने के लिए हामी भर ली और वृद्ध तथा बालकों सहित अपना सारा परिवार उस बिलाव को सौंप दिया। ततः स पापो दुष्टात्मा मुषकानथ भक्षयन् पीरवश्च सुवर्णश्च दृढ़बन्धश्च जायते। फिर तो वह पापी एवं दुष्टात्मा बिलाव प्रतिदिन चूहों को खा खा कर मोटा और सुंदर होने लगा। उसके अंगों की एक एक जोड़ मजबूत हो गई। मुषिकाणां गणश्चात्र विषम संचीयते तथा मार्जारो वर्धते चापि तेजो बल समन्वितः। इधर चूहों की संख्या बड़े वेग से घटने लगी और वह बिलाव तेज और बल से संपन्न हो प्रतिदिन बढ़ने लगा। ततस्ते मूषिका सर्वे समेत्यान्योन्यम अब्रवन् मातुलो वर्धते नित्यम वयम क्षीयामहे भृशम्। तब वे चूहे परस्पर मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, क्यों जी, क्या कारण है कि मामा तो नित्य मोटा ताजा होता जा रहा है और हमारी संख्या बड़े वेग से घटती चली जा रही है। ततः प्राग्यतम कश्चिन्डिण्डिको नाम मूषिकः अब्रवीत वचनम राजन् मूषिकाणां महागणम् गच्छतां वो नदी तीरं सहितानां विशेषतः पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि सहैव मातुलेन तु। राजन्, उन चूहों में कोई डिंडिक नाम वाला चूहा सबसे अधिक समझदार था। उसने मूषकों के उस महान समुदाय से इस प्रकार कहा, तुम सब लोग विशेषतः एक साथ नदी के तट पर जाओ, पीछे से मैं भी मामा के साथ ही वहां आऊँगा। साधु साधित ते सर्वे पूजया चक्रे तदा चक्रुश्चैव यथा न्यायम् डिंडिकस्य वचोर्थवत। तब बहुत अच्छा कहकर उन सब ने डिंडिक की बड़ी प्रशंसा की और यथोचित रूप से उसके सार्थक वचनों का पालन किया। अभिज्ञानात् ततः सोऽथ डिंडिकम् ह्योपभुक्तवान् ततस्ते सहिता सर्वे मंत्रयामासुरंजसा। बिलाव को चूहों की जागरूकता का कुछ पता नहीं था, अतः वह डिंडिक को भी खा गया। तदनंतर एक दिन सब चूहे एक साथ मिलकर आपस में सलाह करने लगे, तत्र वृद्धतमः कश्चित् कोलिको नाम मूषिकः अब्रवीत वचनम् राजन् ज्ञाति मध्ये यथा तथम्। उनमें कोलिक नाम से प्रसिद्ध कोई चूहा था जो अपने भाई बंधुओं में सबसे बूढ़ा था। उसने सब लोगों को यथार्थ बात बताई। न मातुलो धर्म काम छद्म मात्रम कृता शिखा न मूल फल भक्षस्य अभिष्ठा भवति लोमसा। भाइयों, मामा को धर्माचरण की रत्ती भर भी कामना नहीं है। उसने हम जैसे लोगों को धोखा देने के लिए ही जटा बढ़ा रखी है। जो फल मूल खाने वाला है उसकी विष्ठा में बाल नहीं होते। अस्य गात्राणि वर्धन्ते गणस्य परिहीयते अद्य सप्ताश दिवसान डिंडिकोऽपि न दृश्यते। उसके अंग दिनों दिन हृष्ट पुष्ट होते जाते हैं और हमारा यह दल रोज रोज घटता जा रहा है। आज 7-8 दिनों से डिंडिक का भी दर्शन नहीं हो रहा है। एतच्छ्रुत्वा वच सर्वे मूषिका विप्रदुद्रुवुः विडालोऽपि सदुष्टात्मा जगामैव यथागतम्। कोकिल की यह बात सुनकर, कोलिक की यह बात सुनकर सब चूहे भाग गए और वह दुष्टात्मा बिलाव भी अपना सा मुँह लेकर जैसे आया था वैसे चला गया। तथा त्वमपि दुष्टात्मन् बिडालं व्रतम् आसितः चरसि ज्ञातेषु सदा बिडालो मृषिकेष्विव। दुष्टात्मन् तुमने भी इसी प्रकार बिडाल व्रत धारण कर रखा है, जैसे चूहों में बिडाल ने धर्माचरण का ढोंग रच रखा था उसी प्रकार तुम भी जाति भाइयों में धर्माचारी बने फिरते हो। अन्यथा कृते वाक्यम अन्यथा कर्म दृश्यते दम्भनार्थाय लोकस्य वेदाश्चोपसमस्यते। तुम्हारी बातें तो कुछ और है परंतु कर्म कुछ और ही ढंग का दिखाई देता है। तुम्हारा वेदाध्ययन और शांत स्वभाव लोगों को दिखाने के लिए पाखंड मात्र है। त्यक्त्वा छद्म त्विदं राजन् क्षत्रधर्मं समाश्रितः कुरु कार्याणि सर्वाणि धर्मिष्ठोऽसि नरर्षभ। राजन नरश्रेष्ठ, यदि तुम धर्मनिष्ठ हो तो यह छद्म छल छोड़कर क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले, उसी के अनुसार सब कार्य करो। बाहुवीर्येण पृथ्वीं लब्ध्वा भरत सत्तम देहदानं द्विजातिभ्य पितृभ्यश्च यथोचितम्। भरत श्रेष्ठ, अपने बाहुबल से इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके तुम ब्राह्मणों को दान दो और पितरों को उनका यथोचित भाग अर्पण करो। क्लिष्टाया वर्ष पूगाश्च मातुर्मातृहिते स्थितः प्रमार्जाश्रूरणे जित्वा सम्मानं परमावह। तुम्हारी माता वर्षों से कष्ट भोग रही है, अतः माता के हित में तत्पर हो, उसके आंसू पोछो और युद्ध में विजय प्राप्त करके परम सम्मान के भागी बनो। पंचग्रामावृता यत्नान्नास्माभिर पवर्जिता युध्यामहे कथम संख्ये कोपयेव च पांडवान्। तुमने केवल 5 गांव मांगे थे परंतु हमने प्रयत्नपूर्वक तुम्हारी वह मांग इसलिए ठुकरा दी है कि पांडवों को किसी प्रकार कुपित करें जिससे संग्राम भूमि में उनके साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। त्वत्कृते दुष्टभावस्य संत्यागो विदुरस्य च जातुसे च गृहे दाहं स्मरतं पुरुषो भव। तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्टात्मा विदुर का परित्याग कर दिया है। लाक्षागृह में अपने जलाए जाने की घटना का स्मरण करो और अब से भी मर्द बन जाओ। यच्च कृष्ण मवोचस्त्वम् आयान्तं कुरु संसदि अयमस्मि स्थितो राजन् समाज समराय च तस्यायमागतः काल समरस्य नराधिप एतदर्थं मया सर्वं कृतमेतद् युधिष्ठिर। तुमने कौरव सभा में आए हुए कृष्ण से जो यह संदेश दिलाया था कि राजन मैं शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हूँ, नरेश्वर उस समर का यह उपयुक्त अवसर आ गया है। युधिष्ठिर, इसी के लिए मैंने यह सब कुछ किया है। किम नु युद्धात् परम लाभम क्षत्रियो बाहुमन्यते किंच त्वं क्षत्रिय कुले जात संप्रतितो भवि। भला क्षत्रिय युद्ध से बढ़कर दूसरे किस लाभ को महत्व देता है? इसके सिवा तुमने भी तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर इस पृथ्वी पर बड़ी ख्याति प्राप्त की है। द्रोणादस्त्राणि संप्राप्य कृपाच्च भरतर्षभ तुल्ययोनौ समबले वासुदेवं समाश्रितः। भरत श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से अस्त्र विद्या प्राप्त करके जाति और बल में हमारे समान होते हुए भी तुमने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का आश्रय ले रखा है, फिर तुम्हें युद्ध से क्यों डरना या पीछे हटना चाहिए? ब्रूयास्त्वं वासुदेवं च पांडवानां समीपतः आत्मार्थं पांडवार्थं च यत्तामां प्रतियोधय। उलोक, तुम पांडवों के समीप वासुदेव श्री कृष्ण से भी कहना, जनार्दन अब तुम पूरी तैयारी और तत्परता के साथ अपने और पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। सभा मध्य चयद्रूपम माया कृतवान थे तथैव पुनः कृत्वा सार्जुनो माम अभिद्रव। तुमने सभा में माया द्वारा जो विकट रूप बना लिया था उसे पुनः उसी रूप में प्रकट करके अर्जुन के साथ मुझ पर धावा बोल दो। इंद्रजालम च माया वही कुहका वापि भीषण आत्मशस्त्रस्य संग्रामे वहन्ति प्रतिगर्जना। इंद्रजाल माया अथवा भयानक कृत्या ये युद्ध में हथियार उठाए हुए सूरवीर के क्रोध एवं सिंहनाद को और भी बढ़ा देती है, उसे डरा नहीं सकती। वयम अप्योत्सहेम द्याम खम च गच्छेम मायया रसातलम विषामोपी ऐन्द्रम वा पुरमेवतु। हम भी माया से आकाश में उड़ सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं तथा रसातल या इंद्रपुरी में भी प्रवेश कर सकते हैं। दर्शये मच रूपाणि स्वशरीरे बहुन्यपि न तु पर्यायतः सिद्धिर्बुद्धिमाप्नोति मानुषिम्। इतना ही नहीं, हम अपने शरीर में बहुत से रूप भी प्रकट करके दिखा सकते हैं, परंतु इन सब प्रदर्शनों से न तो अपने अभीष्ट की सिद्धि होती है और न अपना शत्रु ही मानवीय बुद्धि अर्थात भय को प्राप्त हो सकता है। मनसैव हि भूतानि धातैव कुरुते वशे यद्रवीसे च वाष्णेय धातराष्ट्रानहं रणे घातयित्वा प्रदास्यामि पार्थेभ्यो राज्यमुत्तमम् आचक्षे च मे सर्वं संजयस्तवभाषितम्। एकमात्र विधाता ही अपने मानसिक संकल्प मात्र से समस्त प्राणियों को वश में कर लेता है। वाष्णेय, तुम जो यह कहा करते थे कि मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मरवा कर उनका सारा उत्तम राज्य कुंती के पुत्रों को दे दूंगा, तुम्हारा वह सारा भाषण संजय ने मुझे सुना दिया था। मद्वितीय न पार्थेन वैरम वह सभ्यसाचिना स सत्य संगरो भूत्वा पांडवार्थे पराक्रमे। तुमने यह भी कहा था कि कौरवों, मैं जिनका सहायक हूँ उन्हीं सभ्यसाचि अर्जुन के साथ तुम्हारा वैर बढ़ रहा है इत्यादि, अतः अब सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रमी बनो। युद्धस्वाद्य रणे यत्त पश्याम पुरुषो भव यस्त शत्रुम अभिज्ञाय शुद्धम पौरुषमासितः। करोति द्विषताम शोकम सजीवति सुजीवितम्। युद्ध में अब प्रयत्न पूर्वक डट जाओ, हम तुम्हारी राह देखते हैं, अपने पुरुषत्व का परिचय दो। जो पुरुष शत्रु को अच्छी तरह समझ बुझ कर विशुद्ध पुरुषार्थ का आश्रय ले शत्रुओं को शोक मग्न कर देता है वही श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। अकस्माच्चैवते कृष्ण ख्यातम लोके महद्यशः अद्येतानिं विजानीम सन्ति षण्ढा सशिंगकाः। श्री कृष्ण, मैं देखता हूँ संसार में अकस्मात ही तुम्हारा महान यश फैल गया है, परंतु अब इस समय हमें मालूम हुआ है कि जो लोग तुम्हारे पूजक हैं वे वास्तव में पुरुषत्व का चिन्ह धारण करने वाले हिंजड़े ही हैं। मद्विधोनापि निपतिस्त्वयि युक्त कथंचन सन्नाहम संयुगे कर्तुम कंस भृत्ये विशेषतः। मेरे जैसे राजा को तुम्हारे साथ विशेषतः कंस के एक सेवक के साथ लड़ने के लिए कवच धारण करके युद्ध भूमि में उतरना किसी तरह उचित नहीं है। तम च तू बरकंबालम बहुवासीनम विद्यकम उलूक मद्वचो रोही असक्रद्धीम सेनकम विराट नगरे पार्थ यस्त्वं सूदो ह्यभूपुरा बल्लवो नाम विख्यात तन्मम्मैव पौरुषम। उलूक, उस बिना मूछों के मर्द अथवा बोझ ढोने वाले बैल, अधिक खाने वाले अज्ञानी और मूर्ख भीमसेन से भी बारंबार मेरा यह संदेश कहना, कुंती कुमार, पहले विराट नगर में जो तू रसोईया बनकर रहा और वल्लभ के नाम से विख्यात हुआ, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ था। प्रतिज्ञातम सभा मध्ये न तन्मिथ्या त्वया पुरा दुस्साहसनस्य रुधिरं पीयताम यदि शक्यते। पहले कौरव सभा में तूने जो प्रतिज्ञा की थी वह मिथ्या नहीं होनी चाहिए। यदि तुझ में शक्ति हो तो आकर दुशासन का रक्त पी लेना। यद ब्रवीमीच कौन्ते अधात राष्ट्रानहं रणे निहनिष्यामि तरसा तस्य कालो यभागतः। कुंती कुमार, तुम जो कहा करते हो कि मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों को वेगपूर्वक मार डालूंगा, उसका यह समय आ गया है। तम हि भोज्ये पुरस्कार जो भक्षे पेये च भारत क्व युद्धम क्व च भोक्तव्यम युद्धस्व पुरुषो भव। भारत, तुम निरे भोजन भट्ट हो, अतः अधिक खाने पीने में पुरस्कार पाने के योग्य हो, किंतु कहाँ युद्ध और कहाँ भोजन। शक्ति हो तो युद्ध करो और मर्द बनो। शयिष्यसे हतो भूभौ गदा मालिंग्य भारत तद्यथा च सभा मध्ये वल्गितं ते वृकोधर। भारत, युद्ध भूमि में मेरे हाथ से मारे जाकर तुम गदा को छाती से लगाए सदा के लिए सो जाओगे। वृकोधर, तुमने सभा में जाकर जो उछल कूद मचाई थी वह व्यर्थ ही है। उलोकनकुलं ब्रूहि वचनान् मम भारत युद्धस्वाद्य शिरो भूत्वा पश्यामस्तव पौरुषम् युधिष्ठिरानुरागं च द्वेषं च मयि भारत कृष्णायाश्च परिक्लेशं स्मरेदानिं यथा ततम्। उलूक, नकुल से भी कहना, भारत तुम मेरे कहने से अब स्थिरता पूर्वक युद्ध करो, हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। तुम युधिष्ठिर के प्रति अपने अनुराग को, मेरे प्रति बढ़े हुए द्वेष को तथा द्रौपदी के क्लेश को भी इन दिनों अच्छी तरह से याद कर लो। ब्रूयास्त्वं सहदेवं च राजमध्ये वचो मम युद्धे दानिं रणे यत् क्लेशान् स्मरत पांडव। उलोक, तुम राजाओं के बीच सहदेव से भी मेरी यह बात कहना। पांडुनंदन, पहले के दिए हुए क्लेशों को याद कर लो और अब तत्पर होकर समरभूमि में युद्ध करो। विराट द्रुपदौ चोभौ ब्रयास्त्वं वचनान् मम न दृष्टपूर्वा भर्तारो भृत्यैरपि महागुणैः तथार्थ पतिभिर्भृत्या यतः श्रेष्ठा प्रजास्ततः अश्लाघ्योऽयं दर्पतिर्युवयोरिति चागतम्। तदनंतर विराट और द्रुपद से भी मेरी ओर से कहना, विधाता ने जब से प्रजा की सृष्टि की है तभी से परम गुणवान सेवकों ने भी अपने स्वामियों की अच्छी तरह परख नहीं की, उनके गुण अवगुण को भली भांति नहीं पहचाना। इसी प्रकार स्वामियों ने भी सेवकों को ठीक ठीक नहीं समझा, इसीलिए युधिष्ठिर श्रद्धा के योग्य नहीं है, तो भी तुम दोनों उन्हें अपना राजा मानकर उनकी ओर से युद्ध के लिए यहाँ आए हो। ते योयम संगता भूत्वा तद्वधार्थम ममापि च आत्मार्थम पांडवार्थम च प्रयुध्यध्वं मया सह। इसलिए तुम सब लोग संगठित होकर मेरे वध के लिए प्रयत्न करो, अपने और पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। धृष्टद्युम्नं च पांचाल्यं ब्रूयास्त्वं वचनान् मम एष ते समय प्राप्तो लब्धव्यश्च त्वयापि स। फिर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को भी मेरा यह संदेश सुना देना। राजकुमार, यह तुम्हारे योग्य समय प्राप्त हुआ है, तुम्हें आचार्य द्रोण अपने सामने ही मिल जाएंगे। द्रोण मासाध्य समरे ज्ञास्यसे हितमुत्तमं युद्धस्व सुहृद पापं कुरु कर्म सुदुष्करम्। समरभूमि में द्रोणाचार्य के सामने जाकर ही तुम यह जान सकोगे कि तुम्हारा उत्तम हित किस बात में है। आओ, अपने सुहृदों के साथ रहकर युद्ध करो और गुरु के वध का अत्यंत दुष्कर पाप कर डालो। शिखंडिनम अथो ब्रूहि उलूक वचनान् मम स्त्रीति मत्वा महाबाहुर्न हनिष्यति कौरव गांगेयो धन्विनां श्रेष्ठो युद्धे दानिं सुनिर्भय कुरु कर्म रणे यत् पश्याम पौरुषं तव। उलूक, इसके बाद तुम शिखंडी से भी मेरी यह बात कहना। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ गंगा पुत्र कुरुवंशी महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे, इसलिए तुम अब निर्भय होकर युद्ध करना और समरभूमि में यत्नपूर्वक पराक्रम प्रकट करना, हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। देवमुक्त्वा ततो राजा प्रहस्यो लोकमब्रवीत धनंजयं पुनर्ब्रूहि वासुदेवस्य सिंहतः। ऐसा कहते कहते राजा दुर्योधन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तत्पश्चात उलूक से पुनः इस प्रकार बोला, उलूक तुम वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन से पुनः इस प्रकार कहना, अस्मान् वा त्वं पराजित्य प्रसादी पृथ्वी मिमां अथवा निर्जितोऽस्माभिरणे वीरशयिष्यसि। वीर धनंजय, या तो तुम ही हम लोगों को परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो या हमारे ही हाथों से मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाओ। राष्ट्र निर्वासन क्लेशम वनवासम च पांडव कृष्णायाश्च परिक्लेशम संस्मरन पुरुषो भव। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासित होने, वन में निवास करने तथा द्रौपदी के अपमानित होने के क्लेशों को याद करके अब भी तो मर्द बनो। यदर्थम क्षत्रियासूते सर्वं तदिदमागतम बलम वीर्यम च शौर्यम च परम चाप्य श्लाघवम पौरुषम दर्शयन् युद्धे कोपस्य कुरु निष्कृतिम। क्षत्राणि जिसके लिए पुत्र पैदा करती है वह सब प्रयोजन सिद्ध करने का यह समय आ गया है। तुम युद्ध में बल पराक्रम उत्तम शौर्य अस्त्र संचालन की फुर्ती और पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बढ़े हुए क्रोध को हमारे ऊपर प्रयोग करके शांत कर लो। परिक्लिष्टस्य दीनस्य दीर्घकालोषितस्य च हृदयं कस्य न स्फोटे ऐश्वर्याध्वंसितस्य च। जिसे नाना प्रकार का क्लेश दिया गया हो, दीर्घकाल के लिए राज्य से निर्वासित किया गया हो तथा जिसे राज्य से वंचित होकर दीन भाव से जीवन बिताना पड़ा हो, ऐसे किस स्वाभिमानी पुरुष का हृदय विदीर्ण न हो जाएगा। कुले जातस्य सूरस्य परवित्ते स्वगृध्यतः आस्थितं राज्यमाक्रम्य कोपं कस्य न दीपयेत्। जो उत्तम कुल में उत्पन्न सूरवीर तथा पराये धन के प्रति लोभ न रखने वाला हो, उसके राज्य को यदि कोई दबा बैठा हो तो वह किस वीर के क्रोध को दीप्त न कर देगा। यद्यदुक्तं महद्वाक्यं कर्मणा तद्विभाव्यताम् अकर्मणा कथितेन संत को पुरुषं विदुः। तुमने जो बड़ी बड़ी बातें कही है उन्हें कार्य रूप में परिणत करके दिखाओ। जो क्रिया द्वारा कुछ ना करके केवल मुंह से बातें बनाता है उसे सज्जन पुरुष कायर मानते हैं। अमित्राणां वशे स्थानं राज्यं च पुनरुद्धर द्वावर्थो युद्ध कामस्य तस्मात् तत्कुरु पौरुषम्। तुम्हारा स्थान और राज्य शत्रुओं के हाथ में पड़ा है, उसका पुनरुद्धार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष के ये दो ही प्रयोजन होते हैं, अतः उनके सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करो। पराजितो सिद्धूतेन कृष्णा चानायिता सभां शक्यो मर्षो मनुष्येण कर्तुं पुरुषमानिदाम। तुम जुए में पराजित हुए और तुम्हारी स्त्री द्रौपदी को सभा में लाया गया। अपने को पुरुष मानने वाले किसी भी मनुष्य को इन बातों के लिए भारी अमर्ष हो सकता है। द्वादशैव तु वर्षाणि वने धृष्ण्यान् विवासितः संवत्सरं विराटस्य दास्यमास्थाय चोषितः। तुम 12 वर्षों तक राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे हो और 1 वर्ष तक तुम्हें विराट का दास होकर रहना पड़ा है। राष्ट्र निर्वासन क्लेशम वनवासम च पांडव कृष्णायाश्च परिक्लेशम संस्मरन पुरुषो भव। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासन का, वनवास का और द्रौपदी के अपमान का क्लेश याद करके तुम मर्द बनो। अप्रियाणां च वचनं प्रब्रुवत्सु पुनः पुनः अमर्ष दर्शयस्वत्वाम् अमर्षो हेव पौरुषम्। हम लोग बार बार तुम लोगों के प्रति अप्रिय वचन कहते हैं, तुम हमारे ऊपर अपना अमर्ष तो दिखाओ, क्योंकि अमर्ष ही पौरुष है। क्रोधो बलम तथा वीर्यम ज्ञान योगो श्लाघवम यह ते दृश्यताम पार्थ युद्धस्व पुरुषो भव। पार्थ, यहाँ लोग तुम्हारे क्रोध बल वीर्य ज्ञान योग और अस्त्र चलाने की फुर्ति आदि गुणों को देखे, युद्ध करो और अपने पुरुषत्व का परिचय दो। लोहाभिसारो निवृत्त कुरुक्षेत्र मकरदमं पुष्टाते स्वाभृता योधा सो युद्ध स्व सके स्व। अब लोह में अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकालकर तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है। कुरुक्षेत्र की कीच भी सूख गई है। तुम्हारे घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट हैं और सैनिकों का भी तुमने अच्छी तरह भरण पोषण किया है। अतः कल सवेरे से ही श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। असमागम्य भीष्मेण संयुगे किं विकथते आरुक्षुर्यथा मंद पर्वतम गंधमाधनम एवं कथते कौन्तेय कथन पुरुषो भव। अभी युद्ध में भीष्म जी के साथ मुठभेड़ किए बिना तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो? कुंती नंदन, जैसे कोई शक्तिहीन एवं मंद बुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ना चाहता हो, उसी प्रकार तुम भी अपनी झूठी बड़ाई करते हो। मिथ्या आत्म प्रशंसा न करके पुरुष बनो। सूतपुत्रं सुदुर्धर्षं शल्यं च बलिनां वरं द्रोणं च बलिनां श्रेष्ठं सचीपति समं युधि अजित्वा संयुगे पार्थ राज्यं कतमिहेक्षति। पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सूतपुत्र कर्ण बलवानों में श्रेष्ठ शल्य तथा युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी एवं बलवानों में अग्रगण्य द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त किए बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो? ब्राह्मो धनुषे चाचार्यम वेदयोरंतगम द्वयोः युधे योर्धुर्यम विक्षोभ्यम अनेक चरमच्युतम द्रोणम महादुतिम पार्थ जेतुमिच्छति तन्विषाम नहि सुश्रूम वातेन मेरुन्मथितम गिरिम। कुंती पुत्र, आचार्य द्रोण ब्रह्मवेद और धनुर्वेद इन दोनों के पारंगत पंडित हैं। ये युद्ध का भार वहन करने में समर्थ अक्षोभ्य सेना के मध्य भाग में विचरने वाले तथा युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले हैं। इन महातेजस्वी द्रोण को जो तुम जीतने की इच्छा रखते हो वह मिथ्या साहस मात्र है। वायु ने सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंका हो, यह कभी हमारे सुनने में नहीं आया है। इसी प्रकार तुम्हारे लिए भी आचार्य को जीतना असंभव है। अनिलो वा वहन मेरुम द्योर्वापि निपतेर्महिम युगम वा परिवर्तेत यद्देवं स्याद् यथार्थमहम। तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह यदि सत्य हो जाए तब तो हवा मेरु को उठा ले, स्वर्गलोक इस पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाए। को यस्ति जीविताकांक्षी प्राप्येयम् अरिमर्दनम् पार्थो वा इतरो वापि कोऽन्यः स्वस्ति गृहान् भ्रजेत्। अर्जुन हो या दूसरा कोई, जीवन की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में इन शत्रुदमन आचार्य के पास पहुंचकर कुशल पूर्वक घर को लौट सके। कथमाभ्याम अभिध्यात संतृष्टो दारुणेदवान रणे जीवन प्रमुच्येत पदा भूमि उपस्पृशन। ये दोनों द्रोण और भीष्म जिसे मारने का निश्चय कर लें अथवा उनके भयानक अस्त्र आदि से जिसके शरीर का स्पर्श हो जाए, ऐसा कोई भी भूतल निवासी मरण धर्मा मनुष्य युद्ध में जीवित कैसे बच सकता है? किम दर्दुरह कूपसयो यथे माम न बुद्धते राज चमुम समेताम दुराधर शाम देव चमु प्रकाशाम गुप्ताम नरेन्द्र त्रिदशैरिव्याम प्राच्यै प्रतीच्यै रथ दक्षिणात्यै उदित्य काम्बोज सकै शुंखर खसै साल्वै समस्त्यै कुरुमध्यदेस्त्यै म्लेच्छै पुलिन्दै दविडांधकांचयन्। जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा काम्बोज, शक, खस, साल्व, मत्स्य, कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं म्लेच्छ, पुलिंद, द्रविण, आंध्र और कांची देशीय योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के समान दुर्धर्ष एवं संगठित हैं, कौरवराज की समुद्र तुल्य उस सेना को क्या तुम कूप मंडुक की भांति अच्छी तरह समझ नहीं पाते? नाना जनौघम यथि संप्रविद्धम गांगम यथा वेगम अपार मृणीयम माम च सितम नाग बलस्य मध्ये युत्सते मंद किमल्प बुद्धे। ओ अल्पबुद्धि मूढ़ अर्जुन, जिसका वेद वेग युद्ध काल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है, नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथा गज सेना के बीच में खड़े हुए मुझ दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो? अक्षय्या विशुधे चैव अग्निदत्तम चते रथम जानी मोही रणे पार्थ के तुम दिव्यम च भारत। भारत, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे पास अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकस हैं, अग्निदेव का दिया हुआ दिव्य रथ है और युद्ध काल में उस पर दिव्य ध्वजा फहराने लगती है। अकथमानो युद्धस्व कथमे कथसे अर्जुन किम बहु पर्याया सिद्ध रहितस्य नहित सिद्ध्यति कथनात्। अर्जुन, बातें न बनाकर युद्ध करो, बहुत शेखी क्यों भगाते हो? विभिन्न प्रकारों से युद्ध करने पर ही राज्य की सिद्धि हो सकती है, झूठी आत्मप्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। यदिदम कथना लोके सिद्धेत कर्म धनंजय सर्वे भवे जो सिद्धार्थ कथने को ही दुर्गत। धनंजय, यदि जगत में अपनी झूठी प्रसन्नता करने से ही अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती तब तो सब लोग सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि बातें बनाने में कौन दरिद्र और दुर्बल होगा। जानामि ते वासुदेवम सहायम जानामि ते गांडिवम तालमात्रम जानाम्यहम त्वादशो नास्ति योद्धा जानानस्ते राज्यमेतद्धरामि। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सहायक वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास चार हाथ लंबा गांडीव धनुष है तथा मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है। यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्य का अपहरण करता हूँ। न तो पर्याय धर्मेण सिद्धिम प्राप्नोति मानव मनसैवानुकूलानि धातैव कुरुते वशे। कोई भी मनुष्य नाम मात्र के धर्म द्वारा सिद्धि नहीं पाता, केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। त्रयोदश समाभुक्तम राज्यम बलपतस्तव भूयश्चैव प्रशासिष्ये त्वाम निहत्य सबान्धवम। तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्य का शासन करूँगा। क्व तदा गांडीवम ते भूद्यत्वम दासपणैर्जित क्व तदा भीमसेनस्य बलमासिच्च फाल्गुन। दास अर्जुन, जब तुम जुए के दाव पर जीत लिए गए उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? भीमसेन का बल भी उस समय कहाँ चला गया था? स गदात् भीमसेनात् वा फाल्गुनात् वा स गांडिवात् न वै मोक्षस्तदा भूत्वो विना कृष्णामनिन्दिताम्। गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार न हो सका। सा वो दासे समापन्नान् मोचयामास पार्षते अमानुष्यम समापन्नान् दास कर्मण्यवस्थितान्। तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो, दास भाव में स्थित थे, उस समय द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। अवोचम यत् शण्डतिलानम् नहम् वस्तथ्यमेव तत् धिताहिपेणि पार्थेन विराट नगरे तदा। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को हिंजड़ा या नपुंसक कहा था वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों के भांति भेड़ी धारण करनी पड़ी। शोधकर्मणि विश्रांतम विराटस्य महानसे भीमसेनेन कौन्तेय यत्तु तन्मम पौरुषम। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन को राजा विराट के रसोई घर में रसोइये के काम में ही संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा वह सब मेरा ही पुरुषार्थ है। एवमेव सदा दंडम क्षत्रिया क्षत्रिये दधो वेणीं कृत्वा शण्डभेष कन्याम नरचितवान थे। इसी प्रकार सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रिय को दंड दिया है, इसीलिए तुम्हें भी सिर पर वेणी रखकर और हिंजड़ों का वेश बनाकर राजा के अंतःपुर में लड़कियों को नचाने का काम करना पड़ा। न भयाद् वासुदेवस्य न चापि तौ फाल्गुन राज्यम प्रति प्रदास्यामि युद्धस्व सह केशवः। फाल्गुन, श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा, तुम श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। न माया इन्द्रजालम वा कुहुका वापि भीषणाम आत्मशस्त्रस्य संग्रामे वहन्ति प्रतिगर्जनाः। माया, इंद्रजाल अथवा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाते हुए वीर के क्रोध और सिंहनाद को ही बढ़ाती है, उसे भयभीत नहीं कर सकती है। वासुदेव सहस्त्रम वा फाल्गुनानां सतादिवाम आसाद्य माम मोघेसुम द्रविष्यन्ति दशोदश। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाणों वाले मुझ वीर के पास आकर दसों दिशाओं में भाग जाएंगे। संयुगम गच्छ भीष्मेन भिन्धिवा सिरसा गिरिम तरस्वा महागाधम बाहुभ्याम पुरसोदधिम। तुम भीष्म के साथ युद्ध करो या सिर से पहाड़ फोड़ो या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैर कर पार करो। सारद्वतम महामीनम विवसंति महोरगाम बृहद्बलम महोद्वेलम सौमदत्ते तिमिंगलम। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है, विमंसति उसके भीतर रहने वाला महान सर्प है, बृहद्बल आपके भीतर उठने वाले विशाल ज्वार के समान है, भूरेश्वरवा त्रिमिंगल नामक मत्स्य के स्थान में है। भीष्म वेगम अपर्यंतम द्रोणग्राह दुरासदम कर्णशल्य झसावर्तम काम्भोज बडवा मुखम। भीष्म उसके असीम वेग हैं, द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के होने से इस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शैल्य क्रमशः मत्स्य तथा आवर्त अर्थात भंवर का काम करते हैं और काम्बोजराज सुदक्षिण इसमें बड़वा नल है। दुस्साहसनोघम शलशल्य मत्स्यम सुसेन चित्रायुद नागनक्रम जयद्रथाद्रिम पुरमित्रगाधम दुर्मर्षणोदम शकुनि प्रपातम। दुस्शासन उसके तीव्र प्रवाह के समान है, शल और शल्य मत्स्य हैं, सुषेण और चित्रायुध नाग और मकर के समान है, जयद्रथ पर्वत है, पुरमित्र उसकी गंभीरता है, दुर्मर्षण जल है और शकुनि प्रपात झरने का काम देता है। शत्रोघमक्षय्यम अभिप्रवृद्धम यदावगाह्य समनष्ट चेता भविष्यसि त्वं हत सर्वबान्धव तदा मनस्ते परितापमेच्छति। भांति भांति के शस्त्र इस सैन्य सागर के जल प्रवाह हैं, यह अक्षय होने के साथ ही खूब बढ़ा हुआ है, इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंधु मार दिए जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन को बड़ा संताप होगा। तदा मनस्ते त्रिवादिवा सुचे निवर्तिता पार्थ मही प्रशासनात् प्रसाम्य राज्यम हित दुर्लभम त्वया